Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmül hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe yahzurûn, ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır Allah'ım. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi çok kolay anlasınlar. Amin ya muin bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarından nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın gönderdiği bütün peygamberlere selam olsun. Mevla Teala Hazretleri hem mahşerde hem cennette ellerini öpmeyi ve onlara sıkıca sarılmayı hepimize nasip etsin. Amin. Amin ya muin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Tevbe Suresi 119. Bu ayeti kerimeyi konuşacağız. Ayeti çok defa zaten ben sohbetlerimde naklederim. En sevdiğim, beni en çok etkileyen ayetlerden bir tanesidir. Hayatımdaki mihenk taşlarından bir tanesidir. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'nin de en çok tefsir ettiği ayettir. Bu ayetle çoğunlukla sohbete başlar ve farklı farklı kapılarını şerh ederdi, anlatırdı. Biz de bu akşam ilk defa bu ayeti kerimeyi tefsir edeceğiz inşallah. Peşinden ayette paralel bir gidişat olarak İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir mektubunu okuyacağım. 58. mektup. Burada kalmıştık. Önceki mektuplarından okuyabileceğimiz boyutta olanları okuduk. Çok kısa olanları okumuyoruz, atlıyoruz. Yine bu akşam bir mektubunu getirdim. Bir sayfelik bir mektuptur. Ayeti kerimeyle yapışıktır, bitişiktir. İnşallah bu akşam hem Allah'ımızın kitabından hem de Allah'ımızın methettiği alimlerden, Peygamberimizin methettiği alimlerden, İmam Rabbani'nin mektubundan alabileceğimiz ibretleri alırız. Buradan elimiz boş bir şekilde git gel Konya 6 saat yapmadan evimize döneriz inşallah. Amin ya muin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ, ey insanlar, ey o kişiler, ey o varlıklar, آمَنُوا, iman etmiş olan insanlar. Hitap kime kardeşler? Hitap bize, Hristiyanlara. Yahut da bütün insanlığa, yahut da inanmayanlara hitap etmiyor. Muhatap olarak bizi almış durumda. Şimdi bizden bir şeyler isteyecek. İman etmek yeterli midir? İslam'a girmek ve Müslüman olmak için sadece iman etmek. Kurtulmak yeterli midir? Kurtulmak için ben iman ettim demek yeterli midir kardeşler? Yetmez. İman ettim dedikten hemen sonra bir şeyler yapman gerekiyor. Ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. İman etme şeklim de bu kitaptaki bütün ayetlerin tamamına da iman ettim. Bak, ayetlerin bir kısmına iman etmezlik, mantığıma uymayan bir kısmını reddediyorum diyemezsin. Allah ve Resulüne iman ettim diyorsan, Resulün sana getirdiği bütün ayetlere şeksiz şüphesiz, bu ayetlerin içindeki bütün kelimelere şeksiz şüphesiz iman etmiş olman lazım. Ve iman etmek de yeterli değil, ben Muhammed Aleyhisselam nasıl iman ediyorsa öyle iman ettim diyeceksin. Bugün farklı farklı iman şekilleri ortaya çıktı. Biz hadisleri kabul etmeyiz. Biz Kur'an'ın alimlere tabi olmamızı emreden ayetlerini kabul etmeyiz. Onlar o zaman için geçerliydi. Biz Muhammed Aleyhisselam'a bizi tabi etmeyi emreden ayetleri kabul etmeyiz. Bak, bunlar inanışlar. Sorun bu adamlara, deyin ki hangi inanca sahipsiniz? Dininiz nedir? Müslümanız derler. Allah ve Resulüne iman ettiniz mi? Ettik derler. E peki ayetlerin üçte birini yok ettiniz. Kabul etmeyiz diyorsunuz. Bu nasıl iman? Bizim mantığımıza uyacak. Aklı zorlamayacak. Kuşla insan konuşuyormuş. Böyle ayet mi olur ya? Biz bu ayetleri kabul etmeyiz. Peygambere tabi olmak farzmış. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmişmiş. Parantez içi önlem. Biz bu ayetleri kabul edemeyiz. Çünkü o bir insandır. Bizim gibi sıradan bir adamdır. Biz ona tabi olmak zorunda değiliz. Allah bu Kur'an'da ona tabi olmanın Allah'a tabi olduğunu bildiriyorken sen de diyorsun ki ben bir insanı yüceltme taraftarı değilim. Bu işten hiç hoşnut olmam. Ben sadece Allah'ı yüceltirim. Allah'ın yücelttiği ve tabi olmamı emrettiği peygamberi yüceltmem. Ne yaptın? İmanın kıt. Allah'ın, Resulünün ve sahabelerinin inandığı gibi inanmıyorsun. Sen farklı bir inanış ortaya çıkartmışsın. İşte Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce buyurdu ki İsa'nın ümmeti, Musa'nın ümmeti parçalara bölündüler. 71 parça, 72 parça oldular. Benim ümmetim de 73 parça olacaktır. 73. Bunlardan 72'si ateştedir. Bir tanesi kurtulacaktır. Kimdir onlara ey Allah'ın Resulü? Benim ve ashabımın gittiği çizgide gidenlerdir. Yani bimithli mâ âmentum bihi, Kur'an'ın deyimiyle. Onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kurtulurlar ey Habibim. Sizin inandığınız gibi. Peygamber ve sahabileri gibi inanacaksın. Öyle yeni çıkmış olan reformist hocaların, Vehhabilerin ya da Şiilerin dediği gibi değil. Peygamber ve sahabe nasıl inanıyorsa ben 14 asırlık o çizgideyim. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. İşte ey amenu olanlar dediği zaman Allah'ımız bunu kastediyor. Ey amenü iman etmiş olanlar Allah'a ve Resulüne, sadece Allah'a değil, Allah'a ve sana bu kitabı getiren Resul'e iman edenler. Bunun tamamını iman etmiş olacaksın. Peşinden Allah'ımız bir emirde bulunuyor. Âmenüttekullah, takva edin. Kur'an'da 250 tane geçen kelime, en çok geçen, zikirden bile daha çok takva kelimesi geçer. Namazdan bile daha çok bu kelime geçer. İttekullah, Allah'tan korkun. Âmenüttekullah, iman ettikten hemen sonra bizden istediği şey neymiş Allah'ımızın? Allah'tan korkun. Gıybet yapacağın zaman Allah'tan kork. Yalan söyleyeceğin zaman Allah'tan kork. Piyango bileti alıp yanındaki esnaf kardeşinin cebindeki parayı çalacağın zaman Allah'tan kork. Köşe başında arkadaşlarınla kadın kız muhabbeti yapacağın, geçen kadınları keseceğin zaman Allah'tan kork. Terk et o köşe başını. İttakullah, Allah'tan korkun. Bu korku olmazsa gerçek bir iman ehli olmamış oluyorsun. Sadece Müslümanlık dilinde kalıyor. Ben Müslümanım demiş oluyorsun. Ben tekvandocuyum diyen ama tek bir idmana bile gitmeyen bir adam gibi. Ben motor teknisyeniyim, araç motorlarından çok iyi anlarım diyen ama hiçbir eğitim almamış, hiçbir ustanın yanında gidip yağ bulamamış bir adam gibi. Motor konusunda kitaplar okumuş ama hiçbir ustanın yanına gitmemiş. Eğitim almamış, o yağlara bulanacaksın kardeş. Yağ bulanmadıkça, o arabanın motorun yağını üstüne atmadıkça, elbiselerin pislenmedikçe senden araç motoru uzmanı olmaz. Aynen bunun gibi ellerin, alnın, dizlerin, yani Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle yedi kemiğin secdeye varacak. Yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum. Hadis-i şeriftir. İki ayak, iki diz, iki el, altı. Bir de alınla burun. Yere temas edecek. Buna yedi kemik denir. Alınla burun tek kemiktir. Yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum. Muhammed Aleyhisselam bunu söylüyor. Namaz kılanlarla kılmayanların arasına bir çizgi çekmiş. Küfür ile iman arasında bir çizgi vardır. Kim bu çizgiyi ortadan kaldırırsa küfürle arasında bir fark kalmamış olur. Buyuruyor ve sen diyorsun ki ben namaz kılmıyorum ama Müslümanım. Bu nasıl bir kendini kandırma? Bu nasıl bir tiyatro? Hepimizin ruhunun gıdaya ihtiyacı var. Bedeni gıdasını almayan bir Müslüman intihar etmiş sayılır. Bu açlık grevine girenler var. Komünistler, solcular falan çok yaparlar biliyorsunuz bunu. Açlık grevi ama bunların ikisi biraz farklı. Su içebiliyor. Açlık orucu, ölüm orucu. Bari oruç kelimesini kullanma ya. İslam'ın tabiridir oruç. İslam'dan başka hiçbir ritüelde yoktur. Niye bizim tabirimizi kullanıyorsun? Ölüm orucu diyorsun. Komünizmi yaşatmak için ölüm orucu tabirini kullan. Başka bir şey bul. Marx'ın söylediği bir fetva yok mu? Onun aldığı bir vahiy falan yok mu? Karl Marx'tan al. Niye benim Kur'an'ımdan deyim alıyorsun, oruç diyorsun? Ölüm orucuna başladık. Bir adamın bedeni ihtiyacı olan gıdasını vermemesi, yani yiyip içmemesi intihar etmek anlamına gelir. yiyip içmeyi kesmek yasaktır. Hatta üst üste oruç tutmak bile caiz değildir. İslamiyet'te haramdır. Ne demek üst üste oruç? İmsak vaktine kadar yedin içtin. İmsakta niyetlendin oruca. Ne zamana kadar yiyip içmekten ve cinsi münasebetten kesiliyoruz? İftara kadar, akşam ezanına kadar. Akşam ezanına geldin dedin ki ben bugün çok şevkliyim, çok iştiyaklıyım, pek acıkmadım da kendimi iyi hissediyorum. Bir damla bile su içmeden bir oruç daha tutacağım. Bu adam sevapkar mıdır, günahkar mıdır İslamiyet'te? Günahkardır. Bunu ancak Muhammed Aleyhisselam yapardı. Üst üste üç gün oruç tutardı. Visal orucu denir buna, visal orucu. Sahabiler dediler ki biz de senin gibi tutmak istiyoruz. Hayır, siz benim gibi tutmaya güç yetiremezsiniz ve helal değildir. E peki sen nasıl tutuyorsun ey Allah'ın Resulü? Beni melekler yediriyor. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin delillerinden bir tanesi ne? İşte budur. Normal bir adam, keyfine düşkün bir adam herkesten daha çok yer. Herkesten daha çok klas yemek yer. Ama Allah'ın peygamberi herkesten daha çok ibadet yapıyor. Herkesten daha az yiyor. Ve herkesten daha çok oruç tutuyor. Haftanın iki günü oruç tutardı o devamlı. Pazartesi, perşembe oruç tutardı. Bazen visal orucu yapardı. Bak ona helal, ona helal olan bazı şeyler var ki bize helal değil. Bir misal daha getireyim. Bir Müslüman erkek zaruret halinde ikinci bir eşle evlenme ruhsatı var mıdır? Vardır. Bu ruhsat kaça kadar vardır? Kur'an'ın deyimiyle dört eşe kadar. Zaruret hallerinde. Çok sıkı, zor şartları vardır. Bu şartların yerine gelmesi çok zor. Ama oldu ki bu şartlar yerine geldi. Dört eşe kadar alabilir, beşinci hanımı alamaz. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın 10 tane, 11 tane hanımı vardı. Bakın ona helal olan, bize helal olmayan bir şey bu. Tıpkı oruç da bunun gibidir. Peş peşe bozmadan oruç tutabiliyor ama biz tutamıyoruz. Bir adam, ben takvamın daha çok artmasını istiyorum. 3 gün boyunca yemek yemeyeceğim diye yemin etse, bu adamın yemini geçersizdir. Ve bu adam intihara teşebbüs etmiş sayılır İslamiyet'te. İntihar İslam'da en büyük günahlardandır. Tıpkı zina gibi, tıpkı içki ya da kumar gibi kardeşler. Şu halde bedenin ihtiyacı olan yemeği bir adam vermiyorken nasıl ki intihar etmiş sayılıyorsa, ruhun ihtiyacı olan namazı, orucu, zikri, ilim meclislerine, kitap okumayı, Kur'an okumayı ruhuna vermeyen adam ne etmiş sayılır? Bu adamın imansız ölme ihtimali tıpkı bedeni intihar ettirmek gibi. İmansız ölme ihtimali çok yüksektir. Çünkü ruhun ihtiyaçlarını vermiyor. Ruhun gıdasını, ihtiyaçlarını vermediği zaman ruh nefes alamıyor. Konuşacak konuşamıyor. Hani bazen hasta oluruz. Yatağa yatarız. Ağır bir hastalık geçiririz. Eşine, hanımına, abine, kardeşine, annene bana bir bardak su getirir misin diyecek mecalin kalmaz. Ben bu hastalığı hayatımda 2 ya da 3 defa yaşadım. Dilimden ağzımı açacak mecalim yok. Sanki bir ölüm hastalığı gibi. Bana bir bardak su getirin ya diyecek mecal yok. Ruh da hasta bırakılırsa, ruh güçsüz ve zayıf bırakılırsa, nefs kuvvetlendirilirse, ruh namaz kılman lazım diye sana nasihatte bile bulunamaz. Ağzını açamaz. Sen onun ağzını kapat. Ruh seni İslam'a davet eder. Ruh hastalanmaz. Ruh sadece üzeri örtülür. Pisliklerle üzeri örtülür, konuşması engellenir. Ruh asla arızalanmaz, hastalanmaz. Çünkü o Allah'tan gelendir. Şimdi bunu bir misalle açıklayacağım. Çok çok daha inanacaksın kardeşim. Bir el feneri düşün, el feneri. El feneri ne kadar ömrü vardır? Pili tutuncaya kadar ömrü vardır. Pili koydukça o çalışmaya devam eder. Bir el feneri düşünün, ruh bu el feneri gibidir ama pile ihtiyacı yok. Çünkü Allah tarafından enerji onun tarafından verilmiştir. Ömür vadesi gelinceye kadar o ışık yanar devamlı. Sen de aldın bu el fenerinin üzerine, yerden birkaç avuç çamur aldın, el fenerinin üzerini kapattın. Şunu diyebilir misin, bu el feneri bozuldu. Çalışmıyor el feneri. Bak ışık vermesi lazım, çalışmıyor diyebilir misin? Diyemezsin. El feneri hala açık. Enerji veriyor ama sen el fenerinin ucunu, o camlı bölgeyi çamurla kapattın. Işığı kestin. Sen yaptın bunu. İşte verdiğim bu misaldeki çamur nefstir. O içindeki var ya hani Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde geçen senin en büyük düşmanın iki kaşın arasındaki nefsindir. Ha burası. Bu bizim en büyük düşmanımızdır. İmam Rabbani bundan bahsediyor. Bunu anlatıyor şimdi bize. Şimdi bu nefsi kuvvetlendirdiğin zaman, ruhun ihtiyacı olan gıdayı, yiyeceği yani ibadeti ona vermediğin zaman ruh nefsin karşısında böyle olur. Peki abi, tamam abi, ne diyorsan odur abi. Nefs ne diyorsa yani şeytanın hizmetkarı olan, bizi cehenneme atmaktan başka hiçbir gayesi yoktur nefsin. Benim vatanım, mekanım cehennemdir diyor nefs. Çünkü ben Allah'a, ahirete falan hiçbir şeye inanmıyorum, ibadetin varlığına inanmıyorum. Hani bugün var ya konuşanlar, sosyal medyada yazışanlar, bağırışanlar. Biz Allah'ın var olduğuna inanmıyoruz. Bak nefs artık sesi o kadar gür ve kuvvetli çıkıyor ki içerisindeki bedeni artık konuşturabiliyor. Söyletebiliyor. Sahibi olduğu beden bile artık Allah'ın varlığını açık bir şekilde inkar edebiliyor. Müslümanların bile aklından, kalbinden bazen vesvese geçer. Şeytan söyler. Allah'ı kim yarattı? Ama diline vurmadıkça bu vesvesenin bir geçerliliği yoktur. İman varsa hırsız gelir. Bir evde eşya varsa, kaliteli şeyler varsa, pahalı şeyler varsa hırsız gelir. Evin içi boşsa oraya hırsız girmez. Müslümanlık da böyledir. Bir adamın imanı güçlüyse varsa oraya şeytan vesvese verir kafasını karıştırmak için. Burada sorun şu, dile dökmemen gerekiyor bu vesveseyi. Konuşmaman, bundan bahsetmemen gerekiyor. Kurmayacaksın, kafandan atacaksın. Ancak şeytan bazı bedenlerde, nefs bazı bedenlerde o kadar fazla kuvvetli olmuştur ki bırak kısık bir sesle bunu söylemeyi, artık adam haykırıyor. Ne Allah'ı, ne ahireti, ne peygamberi, ne Kur'an'ı, boş şeyler bunlar, inanmıyoruz. Bak artık nefs bu adama tamamen tahakküm etmiş. İşte Allah en evvel imandan hemen sonra bizden ne istiyor? İttekullah. Korkun Allah'tan. Korkun Allah'tan korkmayandan. Allah'tan korkandan korkma. Allah'tan korkmayandan kork. Çünkü ona hırsızlık serbest. Ona yalan serbest. Ona düzenbazlık, faiz serbest. Faizler şu anda ülkemizde kaç kardeşler? %20. 100 bin TL yatırdığın zaman bankaya bir yılda ne kadar para alıyorsun? 20 bin TL alıyorsun. Bu kadar büyük faizin olduğu bir yerde insanlar ticarete para yatırır mı? Yatırmaz. Başımızdaki adamlar diyor ki biz bundan rahatsızız. Bunun değişmesini istiyoruz ama destekçimiz yok. Halk bile faizin kalkmasını istemiyor. Subhanallah. Neden? Ben kalkmasını istemiyorum. Ben çok rahatım. Paramı ticarete yatırmıyorum. Sıfır risk faize veriyorum. İşte fakirlerin karnını emiyormuşuz. Bana ne? Sistem böyle. Ben ne yapayım? Sistem böyle. Emeceğim fakirlerin karnını, yaşayacağım vampir gibi diyor. 100 bin TL veren 20 bin TL alıyor. Ben niye paramı yatırayım, risk ediyor. Ve ticaretle uğraşmıyor. İslam'ın hükmünü yerine getirmiyor, şeytanın hükmünü yerine getiriyor. Allah ve Resulüne savaş açıyor. Sonra esnaf kardeşlerim de canhıraş bir şekilde ya hocam piyasa kilitlendi, kimse ticarete yatırım yapmıyor. Yapar mı bu faizde? Bu faiz miktarında kim ticarete yatırım yapar? Allah bu başımızdakilere izan versin. Allah bu millete, bu halka da izan versin ki başımızdakileri zorlasınlar. Kaldırın bunu desinler. Önce milletin mi düzelmesi lazım? Bizim milleti düzeltmemiz lazım. Millet düzelirse, baştakilere baskı yaparsa baştakiler mecbur kaldıracak. Millet bozuk kardeşim. Millet bozuk. Bu hafta önümüzdeki salı yapacağım sohbeti hangi akşam yapacağız kardeşler? Pazartesi Allah nasip ederse. Bu milleti günahtan, haramdan, fuhuştan, zinadan o televizyon başında pislikleri seyretmekten kurtarmak için her sene adetimdir. Yılbaşı akşamı o hafta yapacağım sohbeti o 19-8 diye saymayacağız. Merak etmeyin kardeşler. O akşam burada size 19-8 ben ölümü hazırlayacağım, ahireti hazırlayacağım. Siz içinizden sayarsınız. 19-8 geliyor, ölüm geliyor, Azrail geliyor. Hemen sis efektleri de vereceğim kardeşlere. Kardeşler köşelerde görünmeyen böyle borular koyayım görünmeyen sis efekti gelecek. 19-8 derken tamam şimdi gidiyoruz. Öleceğiz diyeceksiniz. Pazartesi akşamı Allah nasip ederse aynı saatte Şampiyonlar Ligi saatinde burada olacağız. Ve Allah'ımızın kafirler hakkındaki bir ayet-i kerimesini konuşacağız. Yılbaşından bu milleti kurtarmamız lazım. Milletin %80'i yılbaşı kutluyor ya. Yılbaşını kutlamak küfürdür, günah değil. Küfür, küfür. Bir kafire benzeyici bir ritüel, bir dini ritüel adamı gavur yapar. Ve sen diyorsun ki ya bu millete bizim şeriatı getirmemiz lazım. Faizleri hemen kaldırmamız lazım. Şıp şıp hemen bitirmemiz lazım. Oğlum oyun mu oynuyorsun ya? Daha millet gusül abdest almasını bilmiyor. Ne şeriatı? Önünde senin 40-50 senelik bir dönem var. Bu millete ufaktan itibaren İslamiyet'i öğretmen gerekiyor. 100 sene boyunca bu millet okuduğu ilkokul kitaplarında Muhammed Aleyhisselam'a yalancı dedi. İlkokuldan başladılar eğitim vermeye. İlkokul, ortaokul, lisede kitaplarda yazan bilgi şu. Peygamber denilen Muhammed mağaraya gitti. Orada kendi başına farklı fikirler düşündü. Bazı adamlarla konuştu. Onlardan aldıkları bilgilerle Kur'an denilen kitabı uydurdu. İlkokul, ortaokul ve lisede bu kitapları bizim çocuklarımıza okuttular. Onlar da çıktı, büyüdü. Büyüdüler, 50 yaşına, 60 yaşına geldiler. Komünist oldu, faşist oldu, ateist oldu, kemalist oldu. Her gün İslam'a küfrediyorlar. Bu dinin yalan olduğunu, Muhammed Aleyhisselam'ın bir yalancı, bir sahtekar olduğunu söylüyorlar. Sen de bu adamı faizden kurtarmak ve bir an önce şeriatı getireceğim hayalleri kuruyorsun. Gerçekçi ol. Gerçekçi ol. Bir peygamber yok başında. Son peygamber geldi, vazifesini yaptı ve Allah'ın adeti devirleri hep yavaş yavaş döndürmektir. Bir anda şık diye devir döndürmez Allah. Yavaş yavaş. Bu millet 50 senede, 100 senede İslam'a küfretmeyi öğrendi. Yine biz 40 senede, 50 senede İslam'a sarılmayı öğreteceğiz. Allah bize nasip etsin. Biz göremesek bile çocuklarımız yine bu milletin, Osmanlı'nın torunlarının dünyaya İslam'ın işaretlerini götürdüklerini görecekler inşallah. Allah çocuklarımıza o dönemleri göstersin. Biz bunun işaretlerini görüyoruz elhamdülillah. Amerika'ya diyoruz ki sen buradan çık. Çık buradan. Ama işte biz orada 20 tane üssümüz var. Defol. Get out. Get out ya. Çıkmayı istemiyoruz. Halkımız şöyle diyor. PKK şöyle diyor. İsrail bizim mali olarak destekçimiz. Çıkmamızı istemiyor. Ben çıkmanı istiyorum. Çıkmazsam bombalayacağım. Fırtınları görüyorsun. Boruları uzatmışız 2'şer metre. 3'er metre boruları uzatmışız. Bu borular iyi alamet değil. Görüyorsun Amerikalı. Johnny. Boru demek iyi alamet değil. Bak o fırtına obüslerinin uçlarını bir yere uzattık mı biz tehlike var demektir. Nokta atışlarımız fenadır. Oğlum bunlar Alparslan'ın torunu, Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin torunu bunlar. Sen kimle mücadele edeceksin? Sahaya girdik mi sahada Türk milletinden daha kuvvetli mücahit bulamazsın. Allah'ın kılıcı diye, Allah'ın kırbacı diye Türk milletine boşuna söylememişler. Müslüman Türk milleti dünyanın her tarafına İslam'ın şeriatını götürmüştür, hükümlerini götürmüştür. Bunu neyle yapmıştır? Allah'ın yardımıyla İslam'ı yaşadığı zaman Allah akın akın yardımını ulaştırmıştır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Fetih suresi ayetidir. Bu orduları kime verir? Kim kendi dilini yaşatırsa, üstün tutarsa Allah bu orduları ona gönderir. Gönderdiği zaman süper güçlerinden Amerika bile kuyruğunu kıstırır, çeker gider. Alan şimdi kime kaldı? Bize kaldı. Şimdi orada Marksist, Allah yok diyen, her gün İslam'a küfreden, 70 tane camiyi kapatan PKK-PYD şimdi ne yapıyor? Tanrımız İsrail, lütfen bize yardım et. Fransız liderimiz, ikinci tanrımız Macron, gel bizi kurtar. Oğlum Fransa kendini kurtarsın. Bir sarı yeleklilerle baş edemedi. Paramparça Fransa. Her gün sarı yelek, kırmızı yelek ortaya çıkıyorlar. Daha kendi milletiyle baş edemiyor. Nasıl bizimle baş edecek? Sen İslam'ı yaşarsan Allah seni yüceltir. Hesap çok basittir. İşte kardeşler, nefs budur. Allah'ımız da diyor ki, kork benden. Karşı gelmekten sakınma. Takva kelimesinin karşılığı şu. Allah'a karşı gelmekten sakınma. Allah'a karşı gelmekten sakındığın zaman Allah senin o el fenerinin üstündeki çamur var ya, çamurun üstüne bir su fışkırtır. Arabanı götürmüyor musun o yıkamalı yerlere? Tazikli su atıyorlar. Yıkama alanına götürüyorsun. Üstünde bir parmak çamur var. Sen yıkayayım desen bir saatten aşağı çıkamazsın. Bir ton da su harcarsın. Tazikli suyu bir getiriyor. Fışt, 5 dakikada araban cıkır cıkır oluyor. O çamurlar nasıl akıyor aşağıdan? Keyif alıyorsun o çamurlar düşerken değil mi? 150 bin TL'lik arabam şu anda gıcır gıcır bir vaziyette. Çok güzel diyorsun. Keyif alıyorsun. Ama senin ruhunun üzerine nefs çamur üstüne çamur koymuş, bir kere yıkamak aklından geçmiyor. Cuma vaazlarına, cuma camilerine, cuma namazlarına gidiyorsun zorla. Arkadaşlar ayıplamasın beni diye. Ve o da nasıl? Ezan okunmadan cami içine girmek yasak. Birileri böyle bir yasak çıkartmış. Caminin içine 5 dakika vaaz dinlemeye girmeyeceksin. Ayet hadis işitmeyeceksin. Ezan okunduğu anda koştura koştura içeriye girebilirsin. Birileri böyle bir yasak çıkartmış. Bulursam bu adamı döveceğim. Ama yok, bulamıyorum. Kimin çıkarttığını bilmiyorum. Bütün gençler caminin önünde ezan okuncaya kadar bekliyorlar. 2 tane ayet hoca efendiden dinlemek için 5 dakika önce camiye girmiyorlar. Sanki orada kötü bir şey var. Ve bu adamlar İslam ilimlerine hiç ihtiyacı yokmuş gibi davranıyor. Bu bilgileri almadığın zaman sen nasıl anlayacaksın nefsin nedir, ruhun nedir, nasıl kendini koruman lazım, nasıl anlayacaksın? İşte anlayamazsın. Ayeti bitirelim. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Devam etti Allah'ımız. Ve kunu olun. Ve olun. Me'a beraber olun. Ve beraber olun. Şimdi Allah önce dedi ki benden korkun, peşinden de beraber olun dedi. Beraber olun varsa bir şeylerle, birileriyle bizim beraber olmamızı istiyor demektir. Me'a sadıkîn. Sadıklarla beraber olun. Önce kork diyor, peşinden de korkunun yolunu bize öğretmiş oluyor. Benden hakiki manada korkmasını öğrenmek istiyor musun? İstiyorum Allah'ım. Nasıl yapacağım bunu? Uygulamaya gireceksin. Pratik, teori değil. Teori, Allah'tan kork, Allah'tan korkmam lazım, Allah'ım senden korkmak istiyorum. Bu teoridir. Düşünürsün ve konuşursun. Bir de pratik vardır. Pratik nedir? Allah'tan korkan salih ve sadık insanlarla beraber olmak, onları dost etmek, o meclislerde bulunmak. Me'as sadıkîn, sadıklarla beraber ol diyor Allah Teala. Sen gerçek manada korkunun ne demek olduğunu öğrenmek istiyorsan benden korkmuş adamların yüzlerine bak. Benden korkmuş adamları incele, nasıl bu adamlar ibadet yapıyor, ibadetleri sektirmiyor. Bir namaz vakti kazaya kalacağı zaman nasıl titremeye başlıyor. Aman aman, namazım kazaya kalmaması lazım. Bir askerin, içtimayı kaçırmak üzere olan bir askerin titremesi ve korkması gibi. Orada içtimayı kaçırdı diye yazıldığı zaman ceza var. Bir ay, iki ay boyunca çarşıya çıkamazsın. Disipline verilirsen askerliğin uzaması mevzubayız. İçtima, bir tane içtima ya. Müslümanın günde 5 defa içtiması vardır. Seni komutan çağırmıyor. Burada 2 tane, 3 tane yıldızı olan bir komutan çağırmıyor. Seni bütün yıldızların, gökteki bütün yıldızların sahibi olan Allah Teala çağırıyor. 5 defa benim huzuruma geleceksin. Evinde ya da camide fark etmez. Ev, iş, cami fark etmez. Bütün dünyayı ben size mescit kıldım. Benim huzuruma 5 defa geleceksin, tekbir vereceksin. Neden Allah'ım? Çünkü ben sana hiçbir şey bana vermemiş olmana rağmen gözler verdim, ayaklar verdim, eller verdim, akıl verdim, ruh verdim, nefs verdim, eş verdim, çocuklar verdim, iş verdim, ev verdim, araba verdim. Sen bana hiçbir şey vermedin, hiçbir şeydin sen. Ben seni bir spermadan, yapışkan pis bir sıvıdan yarattım. Ve sana imkan verdim ve sana bir şey de vaat ettim. İstediğim gibi yaşarsan bu nimetlerin trilyon fazlasını ebedi olarak vereceğimi de vaat ettim. İşte bundan dolayı bana tekmil vermen gerekiyor. Allah sana her gün mana lisanıyla böyle sesleniyor. Bu kitap sana bunları hatırlatıyor ama senin o taraklarda bezin yok. Müslüman kardeşim, lütfen kendine gel. Allah'tan kork ve sadıklarla beraber ol. Şimdi İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken diyor ki, Allah burada kendisinden korkmamızı emrettikten hemen sonra sadıklarla beraber olmamızı emrettiği için burada bir şey ortaya çıkıyor. Kıyamet gelinceye kadar yeryüzünde sadıkların olacağı sabit olmuş oluyor. Çünkü Allah olamayacak bir şeyi, yapamayacağımız bir şeyi bize emretmez. Bu Allah'ın adaletine sığmaz. Sadıklarla beraber olmamızı bize emrettiyse, kıyamete kadar bu sadıklardan, salihlerden, müminlerden, bu meclislerden her zaman bir yerlerde olacak. Senin yapman gereken ne? Bu meclisleri bulacaksın ve bunlarla beraber olacaksın. Yine icmanın delillerinden bir tanesini zikrederken İmam Razi Hazretleri bu ayet-i kerimeyi zikrediyor. Sadıkları varsa, sapıklık ne kadar fazla artmış olursa olsun, müminlerin çoğuna, yani sadıklara bakacaksın ve doğru yolu bu şekilde bulacaksın diyor. Bak, bir tane ayet-i kerimeden 2 tane delil. Hayatını kurtaracak 2 tane delil. Sadıklık neyin karşılığıdır? Yalanın karşılığıdır. Tam zıttı. Sıdk, yani doğruluk. Yalancılık, sahtekarlık. İkiyüzlülük. Sıdk tam karşısında. Sadıkları Allah neden peygamberlikten hemen altta? 2. mertebe sıddıklık. Sadakatinde öyle bir sağlam ki, Allah'a söz verdiği sözünü tutmada öyle bir dürüst ki namaz vaktini geçirmiyor. Kaza borçlarını bırakmamış, hepsini temizlemiş. Ticaret yaptığı zaman öyle bir dürüst ki gayrimüslimler bunun edebine bakıp Müslüman oluyor. Bu adama sadık denir kardeşler. Allah bizleri de onlardan yapsın. Amin. Gençlerden bir tanesi Muhammed Aleyhisselam'a geliyor. İman etmemiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'a diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben senin peygamber olduğuna iman ettim. Ama İslam'a girmek için ağır şartlar var. Bana dediler ki, elhamdülillah, zina yapmayı yasaklamışsın, içki içmeyi yasaklamışsın, kumar oynamayı yasaklamışsın, yalan söylemek de yasak. İslamiyet'te bunlar yasak olduğu için ama ben bunların hepsini yapıyorum. Şimdi ben sana iman edeceğim ama bir tane şartım vardır. Bana bunlardan bir tanesini söyle. 4'ünü birden terk etmem çok zor. Bir tanesini terk edeyim, Müslüman olarak kalayım. Muhammed Aleyhisselam ne söylüyor biliyor musunuz kardeşler? Yalanı terk et. Bakın, yalandan çok daha şiddetli günahlar saydım. Zina, içki, kumar. Muhammed Aleyhisselam 4.'sünü söylüyor. Yalanı terk et. Diğerlerine bir şey söylemiyorum. Sadece yalanı terk et diyor. Genç tam içki içeceği sırada arkadaşlarının, eski bozuk arkadaşlarının daveti üzerine içki içeceği sırada diyor ki, ben Allah'ın peygamberi bana sorarsa içki içtim be bugün diye. Ben ne diyeceğim? Yalan söyleyebilir miyim? Hangi yüzde yalan söyleyeceğim? Yok, ben içmeyeceğim kardeşim diyor. Tam zinaya davet ediyorlar kötü kadınlara. Tam gideceği sırada diyor ki, Allah'ın peygamberi bana sorarsa, artık onun meclisindeyim, sohbetine gidiyorum. Yüzüne bakıp da nasıl yalan söyleyebilirim? Ben ona söz verdim yalan söylemeyeceğim diye. Zina ettim desem ceza var. Sopa cezası, bekara sopa cezası vardır İslamiyet'te. 100 tane sopa. evliye rejim cezası vardır. Şimdi bana sorarsa ne yapacağım? Bir, Muhammed Aleyhisselam'a rezil olacağım. İki, sopa cezası da var. Ben bunu nasıl kaldırırım diyor. Zinayı da terk ediyor. Kumarı da terk ediyor bu şekilde, aynı yöntemle. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyor ve şöyle diyor. Ey Allah'ın peygamberi, sen ne kadar hikmetli bir insansın. Bana bir tek şeyi yapmaktan nehyettin beni. Bir tek şey, yalan. Onu yapmaktan nehyettin ve ben bütün kötülükleri terk ettim. Diyor ve Efendimiz Aleyhisselam'ın ellerine sarılıyor. İşte bu Allah'ın peygamberidir. Bu Muhammed Aleyhisselam'dır. Yalanla iman bir arada olmaz. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. Yalanla iman bir arada olmaz. Bak, mümin birçok günah işleyebilir. Peşinden tövbe eder. Ama yalan münafıklığın en büyük alametidir. Bu bizde olmayacak. Yalancılık, sahtekarlık bizde olmayacak. Allah Teala Hazretleri bu yalan işinden bizleri sakındırsın, uzak etsin. Çünkü yalan söylemeye alıştığın zaman bu seni öyle bir hale getirir ki artık bundan utanmazsın. Usta bir yalancı olursun. Usta bir yalancı olmak demek münafıklığın en büyük alametlerinden bir tanesidir. Yüzünde hiçbir kızarıklık yok. Kalbinde hiçbir seri atma yok. Artık kalbin öyle bir pisleşmiş ki yalan söylediğin zaman bir atma yok. Bir Müslüman günah işlediği zaman kalbi tırmalanır. Bu Allah'ın bize vermiş olduğu bir şey. Kalbi tırmalar, yanlış bir şey yaptığını vicdanın sana hatırlatır. Ama kalp o bahsettiğim çamurla kaplandığı zaman artık kalp tepki vermemeye başlar. Tıpkı bir cep telefonunu suya attıktan sonra, 20 metre, 30 metre aşağıya suya indikten sonra birkaç saat sonra çalmayı bırakması gibi. Bak, tepki vermiyor. Suyu yedikten sonra çalışmayı durduruyor, enerji bitiyor. Kalp de bunun gibidir. Pislik üzerine pislik atıyorsun ve peşinden diyorsun ki benim kalbim artık eskisi gibi niye atmıyor? Niye beni harama girecekken uyarmıyor? İmam Fahreddin Razi yalancılıktan bahsederken şeytandan, iblisten bir örnek veriyor. Allah aşkına iyi dinleyin. İblis Allah ile konuşmasında Allah'ımıza şöyle dedi Kur'an ayetlerinde. Yemin olsun ihlasa erdirdiğin kulların müstesna insanların tamamını saptıracağım. Bakın bu iki tane ayettir. İblisin Allah'ımızla konuştuğu ayetlerdir. Allah ezelde yaptığı bu konuşmayı bize Kur'an-ı Kerim'den naklediyor. Şimdi iblis ne diyor? Bakın bir şart koşuyor. İnsanların tamamını azdıracağım ama bir grubu ayrı tutmuş. İhlasa erdirdiğin kulların müstesna. Bunlara Kur'an deyimiyle muhlasun denir. Allah'ın ihlasa erdirdiği kullar. İhlasa nasıl erebiliriz? Küçük çalışmalarla, ibadetlerle, gayretlerle Allah'ın beni ihlasa erdir dediğin zaman, bu ibadetlerin peşinden Allah'tan istediğin zaman Allah'ın sırrıdır ihlas. Bu hadis-i şeriftir. Bunu dilediği kalbinin içine sokar. Bu sırrı. O zaman sen de muhlasundan olursun. Ve şeytan artık seni aldatamaz. Onun hilesi televizyona çıkan o illüzyonistlerin hilesi gibi gelir sana. Bu sahtekar. El çabukluğu yapıyor dersin. O illüzyoncular çıktığı zaman çocuğumuz ne yapıyor? 5 yaşında çocuk. Aa baba, sihirbaza bak ya diyor. Biz ne diyoruz? Oğlum sahtekar bu, çakal. Biliyorsun bunun numaracı olduğunu, el çabukluğuyla numara yaptığını biliyorsun. İşte kaliteli bir Müslümanla zayıf bir Müslüman arasındaki fark. 5 yaşındaki çocuk, 40 yaşındaki adam. Bu anlıyor ki bu çakal, sahtekar. Şeytana bakışımız böyledir. Muhlasundan olursan Allah senin imansız gitmeni engeller. Şimdi şeytan kayıt yaptı. İmam Razi diyor ki şeytan eğer deseydi ki kullarının tamamını saptıracağım deseydi yalancı olmuş olurdu. Şeytan Allah'a karşı yalan söylemekten utandığı için bir bazı kulları müstesna yaptı. Muhlasunu müstesna yaptı. İblis bile peşinden kapağı yapıştırıyor İmam Fahreddin Razi. İblis bile Allah'tan utanıp yalan söylemekten sakınıyorken ve hey Müslüman, sen nasıl Allah'tan utanıp yalan söylemeye devam edersin? Nasıl Allah'tan utanmayıp yalanı normal bir şekilde, meşru bir şekilde söylemeye devam edersin? İblis bile utanıyor be. İşte bazen sohbetlerde söylüyorum ya, şeytan bile Allah'tan korkuyor. İnsanlara kadar sapıtmamıştır şeytan. O bile beni yarattın diyor. İnsanların bugün %10'u diyor ki yaratıcı diye bir şey yok. Ya şeytan kadar kafanız çalışmıyor mu sizin ya? Allah bu insanlara hidayet versin. İşte ayeti toparlayalım. Allah'tan korkun ve kimlerle beraber olun kardeşler? Sadıklarla beraber olun. Allah bizi bu sadıkların arasından ayırmasın. Amin. Amin ya muin. Bu girizgahtan sonra bana müsaade edin. Şu imamın mektubunu da okuyayım. Hem kapatayım kardeşler. Elli sekizinci mektup. Bu mektup Seyyid Mahmud'a gönderilmiştir. Tasavvuf büyüklerinin yolunu ve ashab-ı kiramın şanının yüksekliğini bildirmektedir. Tasavvuf yolunun ne kadar özel bir yol olduğunu anlatıyor İmam mektubunda. Bir de sahabe-i kiramın, yani tasavvuf yolunun liderlerinin nasıl insanlar olduğundan bahsediyor. İmam şöyle diyor: kıymetli iltifatnamenizi almakla şereflendik. Bu seyyide teşekkür ediyor, bir iltifatname almış ondan. Senin böyle hizmetlerin var, bu kadar talebe yetiştirmişsin, Allah razı olsun gibi. Büyüklerimizin rahmetullahi teala aleyhi mecmain yazılarını zevkle okuduğunuzu anlayınca birkaç kelime yazarak göndermek icap etti. Böylece sualiniz cevaplandırılmış ve arzumuza teşvik edilmiş olunur. Yavrum, büyüklerimizin seçtiği tasavvuf yolu 7 basamaktır. Bu tarikata girdiği zaman 12 hak tarikat vardır, tıpkı 4 hak mezhep gibi. Herhangi bir Müslüman bu ehli sünnet olan 12 tarikattan bir tanesine girdiği zaman kaç mertebesi vardır bunun? 7 mertebesi vardır. Bütün tarikatlarda değişmez. 7 ayrı basamaktır. Bu 7 basamağa geçtiği zaman bir kul, tamam ettiği zaman buna vasıl olmuş kul denir. Daha ölmeden Allah'a kavuşmuş, Allah'a vasıl olmuş kul denir. Nitekim insan da 7 ayrı cevherden yapılmıştır. Bu basamaklardan ikisi beden ile nefsin yolu olup alemi halktandır. Alemi halk dediği İmam Rabbani'nin bu dünya alemidir. Yaratılmış alem. Alemi emirse mana alemidir. İç alem, ruhun olduğu, şeytanın olduğu, meleğin olduğu mahala alemi. Buna alemi emir denir. Alemi halktan iki tane cevher var diyor. Kardeşler, bu iki cevherden bir tanesi hangisi? Nefstir. İki tane kaşın arasındaki. Hani ezan okunduğu zaman sana diyor ya, boş ver kılma. O ses buradan geliyor. Şeytandan değil, namaz kılmamayı alışkanlık haline getiren bir adamın sesi şeytandan gelmez. Buradan gelir. Çünkü artık alışmıştır namazsızlığa. Boş ver kılma, senin işin değil bu. Ezanda kulağın yok, namazda da gözün olmaz. Nereden geliyor bu? Buradan geliyor. Önünden kadınlar kızlar geçerken yanındaki adama diyorsun ya, ya çok güzel bir kız be, baksana şuna. Ne güzel çıplak giyinmiş. Diyorsun ya, bunu sana kim söyletiyor? Bu. Nefs. Beyninin tam önündedir. Liderliği beyninden ve kalbinden almak ister. Yönetimi ele almak ister, darbeci FETÖ'cüler gibi. Yönetimi bir gecede ele almak istediler. Kan kusacaklardı millete, 10 binlerce faili meçhul olacaktı. Nefs de FETÖ'cüler gibidir. Yönetimi ele almak ve seni bir kafire dönüştürmek ister. Beynin artık onun istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışır. Kalbin o ne diyorsa oraya doğru meylolur, meyleder. Hanımınla evlisindir ama başka bir kadınla metres hayatı yaşamak için seni sevk eder. Metresin olsun. Bununla beraber ol. Bak bu söylüyor bunu. Bu. Şimdi akıl ve kalp burada ne yapacak? Kalp diyecek ki Allah'tan kork. İttakullah. Allah'tan kork. Korkmayı başaramıyorsan hemen sadıklarla beraber ol. Hatırla. Allah'ın dinini hatırla. İlmi tazele, nasihat al. Ve kendini koru. Akıl ne diyecek? Allah'ın bu ayeti var. Peygamberin bu hadisi var. Alimlerin bu nakilleri var. Bunlarla beraber nefse karşı mücadele edeceksin. Bu savaşta silahsız olursan, teröristlere karşı yumruklarla mücadele etmeye çalışan adam gibi olursun. Adam tekvando ustasıymış. 3 tane teröriste karşı gardını almış. Teröriste çıkartmış silahını, tak adamı öldürmüş. Oğlum onda silah var. Senin ondan daha kaliteli silah üretmen gerekiyor. Nefs de bunun gibidir. Elinde silahlı terörist gibidir. Senin daha kaliteli silah üretmen gerekiyor, SİHA yapman gerekiyor. Bilgisayar oyunu oynar gibi bu adamları cehenneme göndermen gerekiyor. İşte akıl, kalp ve nefsin mücadelesi biz ölünceye kadar böyle devam edecek kardeşler. Birinci latife bu. Alemi halktan, nefsi emmare. İkinci latife hangisi? Nefsi kül. Bütün beden, bütün zerrelerimiz, bütün hücrelerimiz. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Bunların tamamına nefsi kül denir. Yani beden. Bedeni ihtiyaçlar ve bu bedeni ihtiyaçları karşılamaktan, bize haz ve zevk vermekten başka hiçbir şeyden tatmin olmayan nefs. Bunlar alemi halktandır. Bunları talim ve terbiye etmek tasavvuf yoluyla mümkündür ancak. İmam bundan bahsediyor. 5 basamak ise, o 2 basamaktı, bir de 5 basamak var. Alemi emirdendir ve kalp, ruh, sır, hafi ve ahvanın yoludur. Tarikata girdiği zaman bir adam Allah'ı zikretmeye başladığı zaman, o 5 latifeyi, yani göğsünün içinde bulunan 5 cevheri hareket ettirmeye çalışır. Bunu neyle hareket ettirecek? Allah, Allah, Allah, Allah'ı zikirle. Bu 5 latife hareket ettiği zaman adam ışıldar. İbadet artık onun için bir görev olmaktan çıkar. Bir zevk olur, bir haz haline gelir. Film izlemek gibi, halı sahada maç oynamak gibi ya da yemek gibi, tatile çıkmak gibi. İbadet, namaz vakti gelsin de bir keyif alayım der. Bak, Beş cevheri, vücudundaki beş cevheri çalıştırmaya başladın ve ışıldamaya başladın. Bunlar alemi emredendir. Bu yedi basamaktan her biri geçildikçe nurdan ve zulmetten, karanlıktan 10.000 perde açılır. Bir insanın Allah ile arasında kaç tane perde vardır? 70.000 tane siyahi zulmet perdesi vardır. Allah'a olan yakınlığının artması için bu perdelerin tamamını yakması gerekiyor. Neyle yakacak? Kurşunla mı yakacağız? Silahla mı yakacağız? Vurup kıracağımız bir şey mi var? Göster yakalım hoca. Allah'ı zikirle ve ibadetle yakacağız. Bu perdeleri yaktığın zaman ışık gelmeye başlayacak. El fenerin üstündeki o pislikleri, o perdeleri, o bezleri kaldırınca, yok edince ışık semaya yükselecek. İşte örnek budur. Alemi emirde olan birinci basamakta Allah Teala'nın sıfat-ı efaliyesi, fiili sıfatları tecelli eder. Kalp latifesini çalıştırmaya başladığı zaman Allah'ın fiili sıfatlarını öğrenir. Allah ona ilham eder. İkinci basamakta sıfat-ı hakikiyesi tecelli eder. Üçüncü basamakta zat-ı ilahinin tecellileri başlar. Zat-ı ilahinin tecellisi. Nasıl anlatayım? Kur'an'dan bir örnek vereyim. Musa aleyhisselam demedi mi Allah'ım ben seni görmek istiyorum? Allah'ımız da cevap verdi. Sen beni göremezsin ya Musa. Musa aleyhisselam ısrar edince Allah'ımız ne buyurdu? Bunları hep Kur'an anlatıyor. Şu dağa bak. Şu dağa bak dedi. Bakın. Şimdi bana iyi bak demedi. Şu dağa bak dedi. Yarattığı bir mahluk, bir nesne. Dağ. Şu dağa bak dedi ve dağa tecelli etti. Allah'ın zatının tecellisi. Sadece zatının tecellisiyle dağa tecelli etti. Zatıyla oraya gelmiş falan değil Allah. Bir tecelli. Nurunu gönderme. Yaptı ve dağ ne oldu? Dağ paramparça oldu. Ve Musa aleyhisselam bayıldı. Bakın bu tecellilerin küçük bir mislini Allah salike bu makama gelmiş olan kalp, ruh ve sır makamını zikretmiş ve çalıştırmış olan salike ışıklar verir, nurlar verir. O adam bir rabıta ile, bir murakabe ile tarikatta sana öğretilen meselelerden bir tanesi nedir? Murakabe. Kendini hesaba çekme, rabıta yapma, öldüğünü düşünme, kabre girdiğini düşünme, sadıklarla beraber olduğunu hayal etme. Yolları, bütün yollarda sana bunu öğretirler. Murakabe halinde olacaksın. Ben bugün ne yaptım? Artım mı fazla, eksim mi fazla? Bugün ölsem, şu anda ölsem ve kabre girsem, karlı mı giderim, zararlı mı giderim? Bunu bir salik, bir derviş her gün yapar. Yahut da geçmişte yaşamış olan Allah dostlarından, veli zatlardan ya da peygamberlerden bir tanesini rabıta eder. Allah'ım ben şu anda karşımda İsmail Aleyhisselam'ın olduğunu, peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın dedesi İsmail Aleyhisselam'ın olduğunu hayal ediyorum. Bakın bu bir rabıtadır. Ruh ölümsüz olduğu için sen onun ruhunu hayal edersen Allah karşına onun ruhunu temessül ettirebilir. Daha uyumamışken, daha rüyada değilken. Rüyada bunlar zaten olur. Mühim olan rabıta esnasında karşına hayal gücünle onu alabilme. Rabıtanın delillerini zaten yazılarımda ve sohbetlerimde çok anlattım. Kur'an ve sünnetten bir sürü delilini bildirdim. Ben size bugün bilimsel bir delilini açıklayacağım rabıtanın. İngiliz bir bilim insanı, bir profesör bir araştırma yapıyor. Üç gruba ayırıyor insanları. Bu üç grupta da kimse piyano çalmayı bilmiyor. Gruplardan ilk denekleri alıyor ve piyano çaldırıyor. Bilmiyor çalmayı ama sadece tuşlara dokunuyorlar. Beyin hareketlerini kontrol ediyor ve kayda alıyor. İkinci grup denekler hiçbir şey yapmıyor, sadece çalanı izliyor. Üçüncü grup denekler de çalmayı hayal ediyor. Piyano çaldığını, tıpkı o tuşlara vuranlar gibi piyano çaldığını hayal ediyor. Birinci grup deneklerin, yani o piyano tuşlarına vuranların beyin dalgalarında hareketlenmelerin çok olduğu görülüyor. Takipçilerin, üçüncü grubun, sadece onları takip edenlerin beyinlerinde hiçbir hareket gözlemlenmiyor. Sadece izliyorlar. Bir de ikinci grup var ki çaldığını hayal edenler. İşte bunların beyinlerinde de çalanlar kadar olmasa da hareket, beyin hareketleri, fonksiyonları araştırmalarında ortaya çıkıyor. Onların yarısı kadar bile olsa beyinlerinde bir hareket ortaya çıkıyor. İşte düşünce beynin hareketidir. Beyni neye endekslersen, neyi düşündürürsen beyin kasları ona hareketlenir. Tıpkı gözümüzün görmesi gibi. Gözün görmesi olayı ne demektir? Bir yere baktığın zaman kaslar kasılıyor. Yakın yere baktığın zaman kaslar biraz daha fazla kasılıyor. Uzak yere baktığın zaman kaslar biraz daha gevşiyor. Bunların tamamı göz kaslarıyla alakalı. Göz egzersizi denen bir mesele var. Göz doktorları çok tavsiye ederler. Göz egzersizi. Daha rahat görebilmek için, daha iyi görebilmek için. Göz kaslarını harekete geçirirsin. Sadece bakma ile. Düşünmek de bunun gibidir. Beyin kaslarını harekete geçirirsin. Neden tarikat ehline zikrettikçe ve tefekkür ettikçe, murakabe ve rabıta yaptıkça zihniniz açılacak denir? Mürşitler, hocalar hep bunu söylerler talebelerine. Neden böyle söylerler? Çünkü beynini harekete geçiriyorsun. Zikirle, rabıtayla beynini harekete geçiriyorsun. İşte bu delilde de, bu araştırmada da bu olay delillendirilmiş oluyor. Sadece hayal gücüyle bile beyin harekete geçiyor. Sen bir kabrin karşısına gittiğin zaman, ona Kur'an ayetlerini okuduktan sonra neyi düşüneceksin? Kabrin karşısındaki ruh, bedenler ölür ama ruh ölümsüzdür. Ebu Cehil'in ruhu bile olsa ölümsüzdür. Ben buraya bir Allah dostunun, Kur'an'ın demiyle bir sadığın kabrini ziyarete geldim. Şimdi onun ruhu benim karşıma geldi ve bana sohbet ediyor. Ve bana dua ediyor. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Ölünün diriye faydası istiğfar ve tövbe iledir. Ölünün diriye faydası. Ya babamın kabrine gideceğim, acaba bana bir faydası olur mu? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İstiğfar ve tövbe eder senin adına. Kabrine gittiğin zaman, Kur'an okuduğun zaman o da senin adına istiğfar ve tövbe ediyor. Bizim ona faydamız ne olur? Bir, Kur'an okuruz. İki, babamız hakkında, annemiz hakkında istiğfar ederiz ve tövbe ederiz. Var mıymış faydası? Sahih hadislerle sabittir. Çünkü İslam'a göre ölüm bedenedir, ruha değil. Ruh hesap verecek. Kabirde, peşinden mahşerde, peşinden de ya cehennem ya da cennet. Ruha ölüm yok. Şu halde bütün bu durumları yaşayabilmek, bu basamakları aşabilmek için nefs, kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, beş tane latife. Bu latifeleri çalıştırmak zikir, murakabe ve rabıta ile olur. Allah Teala harekete geçirebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Devam ediyor imam. Salik her basamakta kendinden uzaklaşır ve Hak Teala'ya yaklaşır. Allah'ı zikrettikçe ona aşık oluyorsun ve aşık olduğun zata devamlı daha fazla yakın olmak istiyorsun. Birisine daha çok yakın olduğun zaman zamanını diğer taraflarda harcamamaya başlıyorsun. Tıpkı nişanlandın, dinin nikahın da kıyıldı, devamlı her zaman kimle konuşmak istiyorsun? Nişanlınla, nikahlınla konuşmak istiyorsun. Cicim ayları bunlar. Yeni evlendin, arkadaşlarınla muhabbet yapıyordun, halı saha maçlarına gidiyordun, gezmeye gidiyordun. Arkadaşlarını terk ettin. Kimlesin devamlı? Yeni evlendin artık, hanımla berabersin, aşkınla berabersin. My love, aşkım. Neden? Onunla berabersin. Bak zamanını diğer taraftan ayırdın. Arkadaşlarınla artık daha az görüşüyorsun. Bütün bekar arkadaşlar evlilerde bu konuda şikayetçidir kardeşler. Ya bir evlendin sen de kadın köylü oldun ya falan derler, alay ederler. Ama bunlar dışarıdan gazel okuyanlardır. Evlendikleri zaman aynı mesele bunların da başına gelecektir. Hanımına, eşine ilgi göstermek zorundasın. Bu kadın bütün gün evdedir. Sen bütün gün dışarıdan mücadele ediyorsun. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için. Kadın da bütün gün evde tek başına. Sıkılıyor. Senin onunla ilgilenmen, muhabbet etmen, makara yapman, gülmen, oynaman gerekiyor. Bunu yaptığın zaman da ona zaman vermiş oluyorsun. Ona verdiğin zamanı diğer tarafa veremediğin zaman, arkadaşlarına, dostlarına veremediğin zaman sana şikayette bulunuyorlar. Ne oldu bizi terk ettin ya? Her hafta PES turnuvası yapardık. Ne oldu ya? Ne oldu? Bak işte Allah ile aramızdaki münasebet de böyledir. Kalbimiz Allah'a aşık olduğu zaman daha fazla yakınlaşmak isteriz. Ona yakınlaştığımız zaman da bizi zinaya davet eden dostlarla mesafemiz açılır. Uzaklaşırsın. Bizi içkiye ve kumara davet eden dostlarla mesafemiz açılır. Uzaklaşırsın. Bak Allah'a yakınlaştıkça şerden uzaklaşıyorsun. Olay budur. Namaz, şüphesiz ki namaz sizi fuhşiyattan ve azgınlıktan uzaklaştırır. İnne salate tenhe anil fahşai vel münker. Münkerden ve fuhşiyattan bu namaz, kılarsan bu namazı uzaklaşırsın. Neden? Allah'a yaklaşıyorsun çünkü. Hadise budur kardeşim. Yedi basamak bitince yakinlik de tamam olur. Fena ve beka ile şereflenir. Okul daha ölmeden önce fani olur, ölmüş gibi olur. Kötü ahlaklarını bitirir, öldürür. Beka ile şereflenir. Ebedi alemi artık tam manasıyla anlar. Ebedi aleme dair, kabir hayatına dair, mahşer hayatına ve cennete cehenneme dair rüyalarına rüyalar gelir, işaretler gelir. Zaten iman ediyordu bu adam. Bir de işaretleri görünce imanı tas tamam olur. Vilayete hassa denilen makama erişir. Has bir Allah dostu ve sadık olur. Büyüklerimiz bu yola alemi emirdeki basamaktan başlıyor. Bu beş basamağı aşarken alemi halkı da aşıyorlar. Başka tasavvuf büyükleri ise önce alemi halktan başlıyor. 11 tarikatta önce nefsi natıka ve nefsi külden başlanır. Ama Nakşibendi tarikatında önce kalp, ruh, sır, hafi ve afadan başlanır. İmam Rabbani bunu söylüyor. Bizim yolumuz tam tersten başlar. Başkalarının en sonda eriştiği yere biz daha en başta erişiriz diyor. Nakşibendi yolunun diğer tarikatlar olan üstünlüğünden bahsediyor. Bu iki basamağı atlamak için senelerle uğraşıyorlar. Bunun için büyüklerimizin yolu en kısa yoldur. Başkalarının sonunda kavuştuklarını bu büyükler başlangıçta ele geçirirler. Gül bahçemi gör de baharımı anla diye beyti de vermiş. Devam ediyor imam. Bu büyüklerin yolu ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, yoludur. İlk sufiler kimlerdir kardeşler? İlk tasavvuf büyükleri kimlerdir? Ashab-ı kiramdır, sahabe efendilerimizdir. Allah onlardan razı olsun. Bakın. Hasan-ı Basri. Allah ona rahmet etsin. Bakın. Bir sözünü getirdim. Kelimesi kelimesini okuyacağım. Ben çok hüzünleniyorum. Bu sözü her okuyuşumda. Aynı hüznü sizin de yaşamanız için kelimesi kelimesine getirdim. Hasan-ı Basri kimdir? Tabiinin büyüklerindendir. Sahabenin çoğunluğuyla görüşmüş olan bir İslam alimidir ve sufidir. Bir söz söylüyor. Hepiniz üzerinize payı alın. Vallahi 70 Bedirli'ye yetiştim. Çoğu kez giydikleri sof idi. 70 Bedirli ne demektir? İslam'ın ilk zamanlarında Müslüman olmuş insanlara ben yetiştim diyor. Ben tabiinin ilk dönemlerinin insanıyım diyor. 70 tanesiyle görüştüm bu sahabilerin. Çoğu zaman giydikleri sof idi. Sof ne demek? Elbisenin en zayıfı, en pasifi. En katısı, en koyusu, çok terleten. En ucuz elbise, sof. Sufi kelimesi zaten bu elbiseden gelir. Fakir insan demektir, fakir derviş. En zayıf elbiseyi giyer. Şöhreti, gösterişi sevmez. 70 tane Bedirli'yi gördüm ben, onların hepsinin elbisesi softu diyor. Eğer siz onları görseydiniz deli sanırdınız. Bu dini bize getiren adamları, Allah onlardan razı olsun. Biz görsek ne dermişiz? Deli bunlar ya. Aşırı bunlar, aşırıcı bunlar. Size bugün namaza başladığınız için insanlar deli demiyor mu? Sohbete gidiyorsun. 4 hafta kardeşim gelmiş sohbete. Bu adama sen daldın, çok fena daldın. Yarın öbür gün kafayı yersin, seni Bakırköy'e götürürüz demişler. Çocuğu korkutmuşlar. Hocam diyor, var mı hakikaten böyle bir şey? Sohbete geldik mi deli olur muyuz ya? Ya kardeşim, ya sana kim söyledi bunları ya? Ben 20 yıldır hizmet yapıyorum. Benim sohbetime gelen deli akıllanıyor. Bırak deli olmayı. Benim sohbetime gelen Bakırköy'de adam 2 sene tedavi görmüş. Söylemem kim olduğunu. Geçmişte kaldı. Adam kitap yazmayı düşünüyorum hocam, nasıl yazabilirim diyor şimdi bana. Bu adam 2 sene tedavi görmüş Bakırköy'de. Gelmiş bana diyor ki kitap yazmak istiyorum. Bana yol yordam gösterir misin? Bir de güzel konuşuyor kardeşim, inşallah İslam davetçisi olacak. İnşallah. Bizim sohbetimize gelen deli akıllı olur. İslam davetçisi olur. Bırak akıllının deli olmasını. Allah, insan Allah'ı zikrederek, insan Kur'an okuyarak deli olur mu? İslam ilimlerini öğrenen alim olur, başka bir şey olmaz. Çocuğun gözünü korkutmuşlar. Kardeşim baktım yine gelmiş. Elhamdülillah dinlememiş onları. Eğer siz onları görseydiniz deli sanırdınız. Onlar da sizin iyilerinizi görselerdi bunların ahirette bir nasibi yok derlerdi. Bak bak, iyilerinizi görseler. İyiler kim? Hani bir sohbete geliyoruz, namaz kılıyoruz falan ya. Bize iyiler falan diyebilirsiniz. İyi olmaya çalışıyor. İyilik yolunda sadıklarla beraber oluyor. Şimdi onlar, o sahabiler bizi görselerdi bunların ahirette bir nasibi yok derlermiş bizim hakkımızda. Bu kadar zayıf yaşıyoruz. Muhammed Aleyhisselam bunun için söylüyor. Ey ashabım, siz İslam'ın 10 emrinden 9'unu yerine getirseniz, birini yerine getirmezseniz cehenneme gidersiniz. Ahir zaman ümmetim İslam'ın 10 emrinden 9'unu yerine getiremese ama birini sadakatle yerine getirse cennete gider. Bu nasıl ey Allah'ın Resulü? Zaman çok zor bir zaman olacak. Zaman çok zor bir zaman. Haramların övüldüğün, birbirine methedildiği bir zaman. Bundan dolayı şartlar çok zor. Devam etti Hasan-ı Basri. Kötülerinizi görselerdi, bunlar hesap gününe inanmıyorlar derlerdi. İyileri görünce ahirette nasibi yok. Kötüleri görseydi şöyle derlerdi o sahabiler. Bunlar hesap gününe inanmıyorlar. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, içki içiyor ya. Onları bir görseydi derlerdi ki bunlar imansız, inanmıyorlar. İnanan bir adam bunları bile bile yapamaz. İşte aramızdaki fark budur. İmam Rabbani Hazretleri sahabeden bahsederken bunları bilerek bahsediyor. Hayrul Beşerin, Efendimiz Aleyhisselam, beşerin en hayırlısı sallallahu aleyhi ve sellem, sohbetinde bir kere bulunmakla eshab-ı kiramdan her biri öyle bir dereceye yükselirdi ki onlardan sonra gelen evliyanın en büyüklerinden pek azı en son olarak bu dereceye yükselebilmişlerdir. Bildiğiniz, tanıdığınız ne kadar evliya varsa, olursa olsun, derecesi çok yüksek olsun. Abdülkadir Geylani mesela evliyaullahın piri sayılır. Sahabeden bir tanesinin ayağının tozu etmez. Muhammed Aleyhisselam'la birebir görüştü ve ondan bizzat nazar aldı. Nazar dediğimiz şey nedir? Bir peygamber ya da bir Allah dostu, bir sadık kul, bir kulun kalbine bakar ve ona içinden dua eder. Onun duasını Allah kabul ederse, onun iki kaşının arasından o dua ettiği kulun kalbine bir su akar, su. Ve o kul göğsü o anda öyle bir genişler ki, bütün sıkıntıları, stresi yok olur gider. Öyle bir muhabbet alır ki o kişiye karşı sevdalanır. Buna nazar denir. Bütün sahabiler, Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetinde bulunmuş bütün sahabiler bu nazar almışlardır. Bundan dolayı hiçbir veli zat bunların yanına yaklaşamıyor. Bundan dolayı Uhud gazvesinde Hazreti Hamza'nın radıyallahu anh şehit olmasına sebep olan Vahşi, iman edip bir kere peygamberin huzurunda bulunduğu için tabiinin en üstünü olan Veysel Karani'den daha efter olmuştur. Hazreti Vahşi'yi biliyorsunuz kardeşler. İslam komutanı Hazreti Hamza. 3 tane İslam komutanı vardır. Bunlar zirvedir. Diğerlerinden ayrılmıştır. 1. Hazreti Hamza Bedir'de ve Uhud'da bize komuta etmiştir. 2. Halid bin Velid. Allah onlardan razı olsun. 3. cennetle müjdelenmiş bir sahabi. Ubeyde bin Cerrah. Bu 3 komutan diğer komutanlardan üstündür. Savaş kaybetmemişlerdir çünkü. Hazreti Hamza. O Hazreti Hamza'yı kim öldürdü? Hazreti Vahşi öldürdü. Bakın, insanların, sahabelerin hiç sevmediği başka bir sahabi. Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetinde bulundu ve ona biat etti. Ama Efendimiz Aleyhisselam ona ne dedi? Gözümden uzakta dur. Acı veriyorsun bana. Tamam, Müslüman oldun. Allah geçmişini temizledi. Ama sen benim gözümden uzak dur. Seni görünce amcamı hatırlıyorum. Amcamın o parçalanmış halini hatırlıyorum. Bu bir insandır. Acı duyması çok normaldir. Bu bile sahabe, tabiinin en efdali olan Hasan-ı Basri'den bile üstündür. Kim? Veysel Karani. Allah ona rahmet etsin. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ı göremedi ama aşkı bütün tabiinin aşkından daha üstündür. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam tabiinin en hayırlısı Veysel Karani'dir demiştir. Hırkasını kime gönderdi? Hasan-ı Basri'ye göndermedi. Hasan-ı Basri ehli sünnet alimi ve sufi. Veysel Karani Hazretleri bir alim değil. Bir sufi, bir aşık. Hırkasını kime gönderiyor? Veysel Karani Hazretleri'ne gönderiyor. Ve kimle gönderiyor biliyor musun? Ömer ve Ali ile gönderiyor. Allah o ikisinden razı olsun. Bizzat hırkasını gönderiyor. Ben öldükten sonra bunu götürün. Karen diye bir yer var Yemen'de. Hırkamı o zata verin. Alameti şudur ki elinin tam ortasında bembeyaz bir işaret vardır. Bir oyuk vardır elinin tam ortasında. İsmi Üveys'tir. Hırkasını ona götürüyorlar. Böyle bir zat bile Vahşi'nin, ya İslam komutanını öldüren zatın ayağının tozu etmiyor. Düşünebiliyor musun? Sahabe olmak böyle bir şey işte. Son paragrafı da bitireyim. Büyük İslam alimi Abdullah İbni Mübarek'e Muaviye ile Ömer bin Abdülaziz'den hangisi efteldir diye soruldu. Hazreti Muaviye bir sahabidir. İmam Ali ile Allah'u ikisinden razı olsun savaş yapmış olan bir sahabidir. Hazreti Ömer bin Abdülaziz ise tabiinin en hayırlarından bir tanesi. Onun devrinde fakir kalmadı. Zenginler zekat verecek fakir bulamadı. O kadar kaliteli bir halife. Allah Teala ellerini öpmeyi, sarılmayı bize nasip etsin. Çok hayırlı bir insandı. Soruyorlar. Ömer bin Abdülaziz diye bir zat var. Hazreti Ömer'in torunu. Tabiinin en yüce zatlarından bir tanesi. Bir de Hazreti Muaviye var. Hazreti Ali'ye savaş açmış bir insan, bir sahabi. Derece olarak hangisi üstündür diyorlar. Abdullah İbni Mübarek'e soruyorlar. Resulullah'ın yanında giderken Muaviye'nin radıyallahu anh bindiği atın burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den yüzlerce kat daha kıymetlidir. Hazreti Muaviye'nin atının burnuna giren toz var ya, Ömer bin Abdülaziz'den çok daha kıymetlidir diyor. Şu verdiği cevaba bak. Büyüklerimiz ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, yolunda yürüdüklerinden başkalarının en sonda vardıkları derecelere daha başlangıçta ermişlerdir. Bu yolun sonunun nasıl olacağını buradan anlamalıdır. Bu büyüklerin nihayette eriştikleri dereceleri kim anlayabilir? Bir beyitle kapatmış. Dil uzatırsa bunlara eğer bir cahil, Allah korusun ağza almam sözlerini. Cihan arslanları bu zincire bağlıdır. Kurnaz tilki nasıl koparır bu zincire? Zincir diye kastettiği silsile-i saadat. Yani şurada yazan şahıslar, şurada yazan zatlar. Silsile-i saadat, mübarek silsile demektir. Saadetli silsile. Allah-u Teala bizleri ve sizleri bu büyükleri sevmekle şereflendirsin. Amin, amin, amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da işte bunlar sadıklardır, salihlerdir. Allah Teala bizleri bu silsilenin içinde bulunmaktan uzak etmesin, ayırmasın. Amin. Müsaade edin bir tane hidayet mesajı okuyayım. Kapatalım. Hocam, vesilenizle bugün namaz kılmaya karar verdim. Kardeşim Allah senden razı olsun. Elhamdülillah biz vesile olduk. O kıldığın ilk namaz sevabın bir mislini bize de yazıyor Allah Teala. Şimdi abdestimi aldım. İlk kez yatsı namazı kılarak başlayacağım. Bu ilk yatsıyla başlamış. Bana dua edin. Biliyorum benim için çok zor olacak. Şeytan benimle çok uğraşacak. Çünkü ben ayrıca zinadan da uzaklaşmış oluyorum. Neden böyle söylüyor? Çünkü biliyor ki kendisini namaza verdiği zaman Allah onu zinadan kalbine soğukluk verecek. İçkiden, kumardan ve kötü arkadaşlardan kalbine soğukluk verecek. Çocuk bunu biliyor. Bildiği için çok uğraşacağım diyor. Mücadele edeceğim. Lütfen bana dua edin. Allah'ım sen bu kardeşime Kabe-i Muazzama hürmetine kötü arkadaşlardan, kötü dostlardan, kötü kızlardan uzak kalma sevdasını ver. Amin. Kalbine bunlardan soğukluk ver. Amin. Namazına istikrar nasip et ya Rabbi. Amin. Amin. Ayrıca ben zinadan da uzaklaşmış oluyorum. İnşallah ben galip geleceğim hocam. Kardeşim Allah seni galip getirsin. Amin. İlimle kendini mücehhez edersen, donanımlı hale getirirsen ve silahlanırsan nefse ve şeytana karşı kesinlikle galip gelirsin. Ama yok Yeşilçam filmlerindeki gibi ben silah kullanmam. 70 kişinin arasına girerim hepsini döverim dersen seni pamuk gibi yaparlar. Pamuk gibi yaparlar. O şeytanla nefs müthiş bir yakınlıkları vardır. Müthiş bir reaksiyonları vardır. Tıpkı FETÖ'lü Amerika gibi. Şeytan ve nefs FETÖ'lü Amerika gibi. Amerika şeytan, FETÖ nefs. Aralarındaki müthiş bir irtibat bağlantısı vardır. İstedikleri ihanet planını bir anda çizerler ve uygularlar. Ülkenin her tarafında bomba patlatırlar, yüzlerce, binlerce sivili öldürürler. Yeter ki hükümet devrilsin, Müslümanların başına üç tanrıcı Amerika gelsin. Bunu yapmak için her türlü pisliği, menaleti yaparlar. Nefs ve şeytan bunun gibidir. Bunlara karşı istihbarat toplayacaksın. İstihbarat ne? Sohbete gideceksin, kitap okuyacaksın. Allah'ın kitabı, sana gönderdiği Kur'an'ı okuyacaksın. Muhammed Aleyhisselam bu Kur'an'ı nasıl açıklamış? Yani hadislerde ne söylemiş? Bunları okuyacaksın, ilimle donanacaksın. Bunlar olduğu zaman kaybetmezsin kardeşim. Allah Teala ayaklarımızı bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat caddesinden kayırmasın. Amin. Rabbim nasip ederse haftaya pazartesi akşamı burada aralığın 31'i oluyor. Kardeşlerimizi günahlardan sakındırmak, korumak için burada ilim meclisini yapacağız. Salı akşamı sohbet yapmayacağız. Sonraki salıya kadar burada bulunmayacağız. Toplantımız salı akşamı değil, pazartesi akşamı, haberiniz olsun kardeşler. Konunuzu, komşunuzu, arkadaşınızı haberdar edin. Çıplakları televizyonda seyretmesinler. Günahlara bulanmasınlar. Televizyonlarını açmasınlar. O akşam eve bir tane çerez bile almasınlar. O akşam otursunlar, ilim meclisi açsınlar. Kur'an okusunlar. Sohbet dinlesinler. Zikir yapsınlar. Yeni bir yıl giriyor, miladi yıl giriyorken yeni gelecek olan yılın iyi geçmesi için Allah'a dua etsinler. Burada bir sıkıntı yok. Ama kafirlerin ibadet ritüellerini, yani Noel ve yılbaşı gecesi, çam ağacı, Noel baba, göbek, sakal, kırmızı, bu ritüelleri yerine getirmesinler. Allah Teala bizi gavurlaşmaktan uzak etsin. Amin. Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.